ډېر زیات خراب دي. کله چې د دغه حساب کتاب مسلو شي او دغه اعمال کړي چې دا اعمال د وجنا د مستحق جنت ګرځي، نبی هغه د الله د طرف نه یو فرمان جاری شي چې دا سړی د ګثار کوي، د یو سنگینه غلطي کړي دا لوی جرم کړي دی چې دا هغه جرم د وجنا د جنت مستحق نشي کېدی. جرم خدای څه دی؟ دغه دوه مسلمانانو په میث کې اختلاف پیدا کړو، دوه مسلمانانو میث کې دښمنۍ راوستې وا، نو د دې ګناه د وجه نه د دوزخ ته بوځي چې کله د دې ګناه هغه سزا پوره شي نو بیا هغه نورسته په جنت ته راځي. ګوره اعمال دومره ډېر کړو چې دې مستحق د جنت هغه اعمال د وجه نه ګرځېدلې و، لیکن یو دا داسې عظیم ګناه کړی وا چې د دوه مسلمانانو په میث کې جنگ پیدا کړی و، اختلاف پیدا کړی و، دا غید وجنا بدی جهنم تلاشی اور ته الله ولي کی چلاشه د زخ کې لګ مزيدا غزا وا. نن تاسو خپل معلومه دا چې دوه مسلمانانو مې څه کې لګ اختلاف پیدا شي، مونږ کوشش کوو چې دا اختلاف ډیر شي او دای دواړه په یو میز باندې په یو کټ باندې یو ځای کې ننی، نو خیر دې دا مهنت هم مونږ کوو دا شیطانی کار، لیکن دا سزا تاسو حدیث کې وری دا چې دا څه کسانو د کارو غره سنګینه سزا ده. بل تر یو انسان دی چې دو کسانو په میز کې روغه کوي صلح کوي جوړ جاړې راولي، داغه په باره کې یو حدیث دی چې د قیامت ورځ باندې د تر حساب شي د اعمال په نهایت کې وي، بد اعمال په نهایت سیوا وي، ملائک په تیار ناست دي چې دا سړی وتړي او جهنم ته ورسي. الله تبارک وتعالى د طرف نه اعلان شي چې دغه ما پر یو عمل ډیر زیات قیمتي عمل دی، د دو کسانو په میز کې اختلاف ختم کړو، د دو کسانو میز کې صلح راوستي وا، دا ډېر محبوب عمل دی، لہذا دا سړی جنت ته بوځي دی، جنت مستحق. نو صرف تاسو ته مداوی چې دا شماس بن قیس هغه ګره یا دانه چې غملې چې دا دواړه قومونه یو ځای ولې ناشتي، د دې په میز کې د اختلاف اور بیا ورته او دغه صحابه چې هغه راوچت شو او یو بل سره بیا معاهده وکړه چې فلانی زے ہر رو ورتوی گاڑ جن از مکا فلانی تیم بانے رو زے بس حل تبیو گلو گیا اعلان دلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو زان سرے صحابہ کرام وابستل تا سما بل عظم بیدو دا صلح دا پارا مسئلہ دا دے چسن خبر شوی چی دا مسلمانان پر میس کی اختلاف پیدا شوی دی آلا صاف نا بقا سے او محنت کو کی چی دی پر میس کی دا اختلاف ختم شوی. پیغمبر علیہ السلام سرد صحابہ کرام ورالل دوی دغه اعلانات دی په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه وی او داغین او رسول دوی ته نصیحت وکړو چې ګوره د زمانه د جاهلیت هغه چې سری بیا تاسو واه دا چې کارونه تاسو کوي لکه څنګه چې په زمانه د کفر کې مقول او زلا تاسو کې مو قران نازلی کی تاسو دا حالت دی، دا کسان په خپل غلطه باندې پوه شو چې زمونږه ډیر زیاته غلطي وشو، ولې موږ دا خبره بیا تیز کړه، را دې او بل سره غاړه غړای شو، یو بل نه لاسونه ورکړل او یو بل نه معافي وغوښته چې زمونږه زیاتې شوي دي چې تاسو ته مدا خبره کولې صحابو کې یو خبره هغه ته الله دومره مقام زکه ورکړیو چې یو حدیث براغلو یو حکم د پیغمبر براغ نه غیبت نه مخ نه اړو چې هر قسم حکم وو بغیر د چون چرانا بغیر د شکوک او د شبهات نه په هغه باندې به عمل کو چې پیغمبر علیه السلام څنګه دوی ته دا خبره وکړه نو دوی عمل ته تیار شول او باغی عملو کو یو بلنا زاردن یو بل سرا ترغاڑو وطل او یو بلنا مافیو کو اختلا چدا کو یو شیطانی وسوسوا زمان ذهنونو تراغلی دا اسلام کی ددی خبر گنجائش نشتا آغا بودا کڑکا شماس بن قیس دکتا تی مایوس دا غدین روان شا چی زمان ها غداو زمان ها مکر زمان ها فریب اغی سکارو نکو همیشه دا پار کفار دا عادتوی چی دو مسلمانان دی یو زی گئینا مسلمانان ملکونه دي که مسلمانان بادشاہان دي که هر څه دي او کوشش ته دي خبرې کوي که دی یو کیږي بیا موږ ته نقصان رسي هغه یو والی ته نګري دي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اهل کتاب ته چې کله دا دلائل مخکې بیان شو او د دې د شبهات جوابونه شو، یا اهل الكتاب او کتاب والو یعنی تاسو الله تعالی طرفه کتاب راغلی دی په کار خدای چې تاسو په هغه عمل وکړي. لمت کرونا بیاات الله ولې تاسو انکار کوئ د نشاناتو د الله تعالی نه د هغه دلایلنا چې هغه قائم دي په صداقت د پیغمبر علیه السلام آیاتو نه مراد دلایل شو. کم دلائل چې تاسو مخې ته دی او دا نه معلومه ده چې پیغمبر علی السلام رښتینی دی. تورات کې چې کوم بیان راغلی دی هغه بالکل صادق دی. نو لیکن انکار کوي لمت کرونا او انکار کوي تاسو به آیات الله آیاتونه د الله نه د دلائل د الله نه دا نه خلا چې هغه قائم دی په صداقت د پیغمبر علی السلام هغه نه ولې انکار کوي. والله شهید و رحمان دار چې الله تعالی عالم دی. شهید په معنا د عالم سره علاما بها غامالو تعملون چه تاسوی کروئے تاسوی کما مال کروئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یا مالو مانوی آدم دے نو دا اللہ دا علم دا خطا سو عمل دا حرمان دے مولی دا سے غلط عمل نہ کروئے ہر یو انسان چه دا سو چکی چه کم یو عمل زکوما اللہ تا حاضر دے او زمان دا عمل نا اللہ عالم دے نو چه دا سو چکی نو دے بلو گناہ نظان بچ کئی بیا دے بلو گناہ نظان بچ کئی. قلوائے پیغمبر علیہ السلام عدیت یا اہل کتاب اے اہل کتاب لمت تدرون عن سبیل اللہ اولی علاوہ تاسو منحق ویتاسو عن سبیل اللہ تدین دا اللہ تعالیٰ نا من حغسو تا منا چی ایمان روڑی کم کسان چی ایمان داری را دائی دائی چی مونگی ایمان روڑی دائی بمکل لارم شکوب پہ پیدا کیا شبہات پہ پیدا کیا نا اللہ ورطوی تاسو اولی علاوہ لمت تدرون عن دینه اولی علاوہ تاسو دین دا اللہ تعالیٰ نا من حغسو تا منا چی را دائی ایمان انگڑی دا یا مؤمنان دی او څه څه کوته جنت دی ایمان لري سب غونه لته وه تاسو چا لرا دی لار د الله لرا ایو جن کو دوانه یعنی دې کې تاسو تلاش کوئ کو دوانه کوشش دا کوي چې دې کې څه کجره ویراولو او دې خلق څه شکل ته دی پیدا کړو وانتو شهدا او حال دار چې تاسو عالمان دي چې بالکل دا لار حق ده وانتو شهدا تاسو عالمان دي په دې خبره باندې چې دا دین دا الله تعالی او دا نار بالکل حق ده او بیا تاسو نه د دې خبرې کوئ چې دین له کوه والي لټوي او مل الله ان دې الله تعالی الله تعالی به غافل لنا خبره اما دا هغه اعمال نه تعملون چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم اعمال کوئ کنه دا هغه اعمال نه الله تبارک وتعالى غافل نه دي. یا ایها الذین آمنوا دا د جګړې د پاره چې شماس بن قیس هم اور بل کړو او دا صحابه کرام خپل نفس یو بل په تیرا پاتې دي زو کسانو داسو مجھوئی او بیا وعدہ کرو آج اپلانے حاغا کارجن از مکا دیتا برودے نکتا بلگی دا جوابون ارالن اغیلہ اور دارنگی دی یہودیانو دی کرتوتنا لحدادات دا صحابہ خبر کر یا ایوہ اللذین آمنو اے کسانو چیمان مروڑ دے ان تفیعو فریقن کتاتو امنے فریقن تاعتو قید یودلی من اللذین دہاو کسانو کل کتابا چاہی تا کتاب اور کڑیشنے نہیں ہوئے یعنی دا اہل کتاب و خبر کتا سومن ہے یردوکم دیبا پس کتاسو باد ایمانکم پس ایمانستا کن کافرین فدی حال کی کتاسو کافرین ہیں او خو کوشش دی خبر کی کتاسو بیا واپس کافران دی متاسو دی خلق پتا رکی رازے گریب کی رازے لکھتو چکے دی خلق نظام بچ گئے وکی فتت فرونا سنگ بتاسو کفر کے انکار بہت ہے وانتم تطلع علیکم اور حالدار ساتھ چیئے دستیشی بتاسو باندے آیات اللہ آیتنا دا اللہ تعالی ایتنا لستیشی وفیکم رسول اللہ او ہم بتاسو کی پیغمبر دا اللہ دے لا حیات دے تاسو کل دا سے موقع تکریبی ممانا تارچ نبی علیہ السلام کرے وغسل ہے کرے زور کرے کے بیان دے ومن یا تسم باللہ چاچ منگلو لگولی فکتاب دا اللہ تعالی فدین دا اللہ تعالی چا مضبوط منگلو لگولی فقد هدیا ہدایتو کے شدید سڑی الى صراط مستقیم ہا برابر لارتا کما چې سیدا الله ته رسېدو جنت ته رسېدو لار دا د پاغه باندې مونږ له غوړو ته هدایت وکړو شو بس صحیح پاغه باندې روان شو. اوس په دې کې د تقوا حکم الله تعالی دی چې ګورځ تاسو نو مطلوب تقوا دا پر ځای دې داتا د کوم طرف روانې دا خبرې به تاسو نه کوي تاسو به متقین جوړیږي او نور خلق ته به هم د تقوا تاسو حکم کوي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مروړ دې اتقوا الله تاسوی رگر دا اللہ تعالی نا حق تقاتی ہی حق یرد اللہ نا چه سنگا حق یرد اللہ نا دا سی تاسوی یرد اللہ تبارک و تعالی نا اوکے حق یرد اللہ نا سنگا دا حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمائی چه دا اللہ تابداری اوکلشی و چر دا اللہ نا فرمانی نشی کولے نو گرے چه تابداری پا ہر حکم کی دا اللہ بیو نا فرمانی نیوی ندا خبر دی رگران دا صحابه کرام و نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کا عرض وګ چدا پوجیډیر ګران حکم دی چې موږ نه بچو ته هم په مقدار د رب د سترګې نافرمانی د باری تعالی نه کیږي الله تب مطالبه کوي چې تاسو د الله نه حق تب یره وکړي او حق یره خدای چې بالکل نافرمانی دی باری تعالی ونی شي او انسان د دې حیثیت نه چې انسان د هغه نه نافرمانی کیږي ودایت خدیر بیا سب ته ګران دی صحابه کرامو جماعت راغلو الله تبارک وتعالى دې کې آسان تیار او صبر آیت کرا دي فتق الله مستطاع سمرم چې تاسو طاقت شتا بس الله نه یره کړو سانه تو خبره اول خبره خداوه چې دا سي یره به کوي چې تاسو نه تابعداري کیږي او نافرمانی ده نه قطن نه کیږي دا خو دې قرآن حکم نو دین حکم بیا راغی چې سمر تاسو طاقت ته الله تبارک وتعالى نه یره کوي آسان تیار حق تقاضي حق يرضى الله تعالى نا حق يرضى الله تعالى نا صدا استاد نے کہ داد کی طاعت بھی چاہے کہ بالکل نافرمانی نہیں ہوئی عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود سے دا ہوئی اور بعض کا سان دے معنی کئی لگا امام المفسر مجاہد سے کہ اللہ وہی طاعت کا کہ طاعت جہاد تو ہے فلاں دا اللہ کی چ سنگ حق جہاد دے او بالکل دلی مبارک طاعت دی یوم ملامت کون کی تو ملامت یا پروا ختم ہوتا ہے حق تقوا چاہتا ہوئی چی جہاد کوئے پلا رضا اللہ کی او قصود تاب تصوئی نو دچاتا ملامت دی آپ بلکل پروام ساتا ہے حکم دا اللہ تعالیٰ چی تاب سکم متوجہ دی حق تاب سکوئے او بمحض او کچر کا مسئلہ دا پھر سلیو دا شہادت رالا بیا پکی دچا لحاظ مساتا ہے واتا غستاسو حق کی فیصلے بھی یعنی استاسو خلاف فیصلے بھی یا استاسو دا والدین خلاف فیصلے بھی یا د نور او زیدان او قبدی کی بلی چا پروانو ساتے دیتا حق تقو ایدہ گر احسان حکم نرے امام المفسرین مجاہد رحمت اللہ لے دارے وَلَا تَمُوتُنَّ اُمَمْ رَيْتَاسُ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر بدا سے حال کے چتا سے حوالہ قون کی ہے کارون اقبل اللہ تعالیٰ تا مسلمون مانا حوالہ قون کی دے کارون اقبل ہے اللہ تا ہر یو کارم اللہ تا حوالہ کری جو بس زان لپاره ته صرف هغه قسم مرتبه زان لگا په هر یو شي نسبت تاسو کو مونږ تاسو الله تبارک تعالی ته خدام ولا تموتن مم رای یعنی مرګ را نشي په تاسو باندې الا مگر په داس نه حالت کې وان کو مسلمون چې تاسو غاړه کې په دین کې احکام او د الله تعالی تا دا الله حکم ته هر وخت تاسو غاړه کې په دین کې بنا ما الا وان کو مسلمون معنا الا سری او ان کوم چې نه کنه سو تاسو یعنی خب مان کوم کی اے په الله تبارک وتعالى باندې چې رمر فراغ ہے الله به ان سره خم عمل کوي خم عمل غره کوي الا وان تحسنون الظن بالله تاسو خب مان په الله باندې کوي چې مر فراغ په الله باندې سره خم عمل کوي واعتصموا بحبل الله مونږ له دغه تاسو بحبل الله تاسو باندې په قران باندې حبل الله نه مراد دلته قران قران نو مراد نه یعنی تاسو مونږ له لګوي په دین دا الله په قران دا الله تبارک وتعالى باندې واعتصموا بحبل الله بلا معنا اور تاسو مونږ له لګوي بحبل الله جميعا په جماعت جماعت پر امر کې شه دي جماعت نه جدا کیږي الله زکه حدیث کرا دي جماعت پر دا الله تبارک وتعالى خپل رحمتونه دي چې ته جماعت سره کنه نه پتا باندې به هم هغه رحمتونه وریږي او برکت مستحق وګرځي او کدی جماعت او دلی نروس تشی زان لشوی نمن شد لشد لفی النار سو کی جماعت پریوی زان لشی دو زخت بزیخا دو زخت بزی شیطان انسان پزیولے گی بیا ختم کی بس لازم بھی پتا تو باندی کہ اہل سنت والجماعت سر اقل تعلق کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے ادھا ہوئے واتسمو بحبل اللہ تاسو منگلو لگو فحغلوی جماعت چلوی جماعت مسلمانانو کم دے اہل سنت جمیعان کو ولا تفرق و تاسو تفریق مکوئے پا دین کے پا دین کی تفریق مکوئے دلے رد مجھوڑے کے لئے جماعت کرشے وذکرو یاد کہتا سو نعمت اللہ نعمت اللہ تعالیٰ علیکم پتا سو مانی مقید اسلام نا مقید اسلام نتا سو کافران ہوئے او ذر باندے اللہ سو کو نعمت وذکرو یاد کہتا سو نعمت اللہ علیکم پتا سو باندے فست اسلام نا اسلام راہو رسو اللہ پتا سو باندے سمر نعمت نکلی دی اذ کنتم فارغ کی جوائے تاسو مخید اسلام رولونا آزاہن دشمنان فاللقا بین قلوبکم الفتح محبت راچو اللہ تعالیٰ فمیت ظلم اتاسو کی فی اسلام سرا مسلمانان شو اللہ کا ظلم کو الفت واچو مینے واچو لے محبت واچو الفت بھی لکی کی داسے ہو گئے کہ دوتے جی بالکل نام نشان دی جدا واجی بکی نوی فاس باہتن تاسو گردی دے بنعمتی ہی فسبب دے نعمت اللہ تعالیٰ په سبب د رحمت د الله تعالی اخوان اندونا پا دین کی تاسو دور دونا دونا شوئے وَكُنْتُمْ وَيْتَا سَمَقِدِ اسْلَامْنَا عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ وَكِنَارَا دُو غَلْدِ جَهَنَّمْ شفا کناری تو ہوئی او خفاوی لکی کی دو غلد او دو زخو پیجن ہے کنا شفا شفاوی لکی کناری دو جہنم دا تو کراچی کنا بازی کسان دے بیمار تا خوص دلاشی او خدای دی شفا دے شفا مانا خدای دی دو زخو کناری در کی دو زخو برلا اور دو تفکلی دعا گئی شفا گو آیا تھا شفا دشین دا پترہ ہے دشین پتھاو ہے دھگو رسیلی دا دا دعای دا خدا کیلیری خدای دا دعا دا دعا اور دو تسیرے کے چھو خدای دی دوزتی کا آن تک اوہا غلط پارت دعا گانے وہاں اندئی ضروری دعا کوئی چھو خدای والا شفا اور کیلے کوری والا شفا اور شفا دی والا خدای والا شفا دی والا نور دی شفا خدای جہنم کے نارا نا دیل اکاسو دلی اجدا دعا والے چھو خدای دی ضرور اندگی آپ والے کی نا وکنتم وتاسوا علی شفا خفرتن وکنارہ دو غلب چا دو فانقذکم منها اللہ تبارک و تعالی رو استعتاسو داغینا بچک لے داغینا تسبب دے اسلام کذالک ہم دارنگی ابین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم تاس آیاتیہ دلائل قبل لعلکم تحتدون دید پارچ تاس ہدایت امومین یا اہل الكتاب و پیغمبر اسلام دید اہل کتاب لی متکفرون اولی تاس انکار کرو بی آیات اللہ ہدایت امد اللہ تعالی نا واللہ شہیدن اللہ علم دی علامہ بہاغا مارو تعملون چی تاسی کوئے قلو اے پیغمبر اسلام دید یا اہل کتاب اہل کتاب لمد فکرون اولی منکو اتاسو عن سبیل اللہ دین دا اللہ تعالی نا منہ اسو تعمنا چیمان رولے دے تبغونها تاسو رتوائی دی لراعی وجن کو گوالیو کی جروی تلاش دی کوئے چلی کسو شکوک پیدا کے لراعی وجن کو گوال شکوک تو بھی لکی گی شبہات تو بھی لکی گی وانتم شہداء اور حالدار چتاس عالمان ہے پر خبر باندی چدا حقیقت تے وما اللہ رون دے اللہ تعالی بغافر اللہ خبر اما تعملون دا غام اللہ چتاس رکوائی یا ایو اللذین آمنوا اکسانو چیمان مرونوین تو پیو فریقا کتا سے تابقا امن خبر دی اوگلی من اللذین بہا اکسانونا اوت الکتابا چاہیت کتاب ورکڑے شہدے نیردو کن واپس کتابو کبن وقتلو باندے باد ایمان اکن پس ایمان ستاسنا کافرین دی حالت چکا شران مشہ کفر تبن دیا واپس فکی فتت کرونا سنگ بتا سکن کرتا ہے وانتم تتلا علیکم اور حال دار چلستیش بتا سبان آیات اللہ ایتنا دا اللہ وفیکم رسولو او بتا سکے پیغمبر دا اللہ دے ومن یاد سند اللہ چاچ منگل اولا بولی فکتاب دا اللہ تعالی فقد ہو دیا ہدایت کو شبت علا سراط مستقیم دا غنیز لارے یا ایوہ اللذین آمنو اے حال بسانو چیمان مرور دے اتق اللہ ویرے دا اللہ تعالی نا حق تقاضی حق یرد اللہ نا یعنی ظاہرن باطنن با اللہ نو یہ ہوگا دا سے عمال کو اچنا فرمانی کی طرح سننی وَلَا تَمُوتُنَّا مُمْ رَيْتَا فَإِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ مَقَلْ بَدَا سے حال کی چتا سے حوالت ان کی دکار مخلو ہے اللہ تعالیٰ کا او یا تاسکو کمان تلون کیے پا اللہ تعالیٰ وَاتَسِمُو او تدید حاصلو لے دکارا منگلو لگا یا تاسو بحضر اللہ فقرآن حضر اللہ نمراد قرآن دے جميعا دول ولا تفرقوا دل دل مدوری گئے بدین کے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کے نعمتن اگا اللہ تعالیٰ علیکم بتا زبان دے اس کن تم فاغ وقت جوائے تاسو مخد اسلام نا آگا ان دشمنان فَاللَّقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللَّهُ الْفَتْرَ وَسْتَكُمْ حُدِرُونَ اُسْتَازُكِ فِي اسلام سرا فَعَزْبَحْتُمْ فَسُقُرْدِهِ تَاسُ بِنِعْمَتِهِ بَحَغَ اِنْعَامَاتُ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ اِخْوَانَ اللَّهُ دِينَ كِي وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ مَخِّدِ اسْلَامَ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ فَكِنَارَدُ دُغَلْ مِنَ النَّارِ دُوزَ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا اللَّهَ رَوِي سَيْتَاسُ دَاغِينَ بَچِكْلِ دَاغِينَ كَذَلِكُمْ دَارَنْگِ يُبَيِّنُ اللَّهُ بَيَانِي اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْسُ دَلَىٰ اَلْفَلَّا لَكُمْ تَحْتَدُونَ دیدہ پار چتاس میں ہدایت مندون کی شئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدی آیتوں کی مسلمانانو سے ذمہ داری دی چې دا غی بیان کیږي. اول ذمہ داری د مسلمانانو دا ده چې دوی به په خپلا د الله په کتاب باندې او د حضور صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل کوي. د مسلمان د نړۍ د مداري دا دا چې الله کوم کتاب دې دنیا ترا لیکلې دې مسلمانانو ته هغه کتاب احکام باندې بدوی عمل کوي او حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت طریقه دوی تطبیق دي د نبی رسول الله هغه تعلیمات باندې بهم دوی عمل کوي. کله باندې کارونه کوي او د گناهونو نه ځان بچ کئ دا اول ذمہ داری د مسلمان دا د هر یو مسلمان ذمہ داری دا په دې کې تفصیل د باز او باز مسلمان دا الله دا کتاب را لېږلې د دې لپاره دی چې په دې باندې به عمل کول شي او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن تعلیمات هم د دې لپاره دي چې دا امت دا په دې باندې عمل کئ. نا اول ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ دا مسلمانان دا بیانی دیا دویم ذمہ داری دادا چی ہر یو انسان پخل عمل با نخلاتی دینی شی اولد اسلامی معاشری بقا پدی ترتیب کی دی شی چی انسان خلا نیک کارنکی اور بدن ازان منعکی بزداد دن دفار کافی دا او دی طرف آد اسلامی معاشری بقا بینا یو بل ذمہ داری په مسلمانانو باندې الله دی هغه دادا چې نور خلق تباد نیکو کارونو دعوت کوي د نیکو اعمالو د نیکو کارونو دعوت ورکول دا تاسو ته ذمہ باندې دي چې دا کار په هم تاسو کوي برایو او گناهونو د خلق منع کوي او د نیکو د هغه ته څه کوي دعوت ورکوي چې تاسو نیک کارونه کوي. ندویمہ ذمہ داری دا مسلمان دادا کہ دے با دعوت کار دی خلق تبا دنے کو اعمال دعوت ورکوی ترغیب ورکوی اور دبد و اعمال نبا دے دا خلق منع کوی اگی کی با ترہیبی یرون بی چلک دا ناکار اعمال دی تدا اعمال تدا سے کہن بیا آخرت کس طار پارا دا تبای اسباب دی دا دوار باب دا دو ذمہ دارائی دی مسلمان دی دی وقام خواد اقبل لی ذمہ دارائی تر سرکی دا خوب و خوب طرف تا با خلق را بلی او دا بدن با خلق منگوی دا دی ما ذمہ داری دی چاہتا دا دا مسلمان دی تا استاول نماؤوی چی انسان کداوی زفل نیک عملیم زما مال برابر دی زما زندگی برابر دا زنور خلق سکون یاد ساته دا خبره د دا دا دلیل دا ناکامه دا دی انسان دی. حدیث شریف کے راضی حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی حکم کو چلاد شاہ دا فلانے کنے پا دے خلق باندے اُلتکا او دے خلق باندے عذاب راو نو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور تداوی کہ اللہ تا کارونو تپوس بالکل مناسب نہ دے حکم زمانم کو زمازین کی دا مسئلہ دا کہ پائی کے فلانے نیک انسان دے کہ پا مقدار دا رب دستر کی ہم آغستا نا فرمانی نہ رکڑے او دا دغا بستے دا انتا کہو دا حکم ما تاوشو او پا دی که خوی استثناء دا آغا سڑی نا در آغلی چکنی دا آغا سڑی تینا بہر کا او پا نور و خلق باندی تو تا کلے اُلتا کا نا اللہ تبارک و تعالیٰ لائشا او پا دی سڑی او پا دی نور و خلق باندی تا کلے اُلتا کا دے اگر چکل نیک اعمال کوئی سن سڑے دے لیکن چرتا دا دا گناہنو چکا مخلوقی کئی دی دو جنا دغه په مخ باندې د چا د خفقان اثرون ذکر شي یعنی چرته هم دغه په مخ باندې دا څه اثر نه دی راغلی چې دا غینه معلوم شي چې په دې ګناهونو باندې دا انسان کې خفقدې او داخله کې دا الله احکام په ځین وروړي کې په دې باندې خفقدې او داخله کې نافرمانی دا الله کوي کې په دې خفقدې بالکل یو موقف هم دې اظهار خفقان کړي نه دی نو لہذا ورشا پا دبانی اندا کلے ہوتا کو پا نور بانی اندا کلے ہوتا نو مسئلہ سخت دے یو سڑے خوبا مند گناہون نا منعکو لیکن تا دغا سڑے گناہ دن فرد و تقدیر کئی نا مند وار سر مرگتیا نکو و لبا دے گناہ کی اندغا سیفری دو مند دلپ دے عمل باندی راضی کی گناہ مند پا دے بانی خفی حدیث کے راضی تاکو کی جکم یو سڑے خلاف شریعت کار کوئی نہیں ناول دفق دادا چدید فلاس باندی دغکار منع کی قوت دقل استعمال کی او دغ گناہ دی منع کی او چکم کسان دا گناہ کئی آخ گناہنگاران دا گناہ ندے واپس او کچل دلاس طاقت دنونو کم از کم پخلبان دے خودی وردہ دا آخ گناہونو نقصانات اخی چلک دی گناہ کے دا نقصان دے دا نقصان دے دا نقصان دے او قدام کی فرد و تقریر کا بیان نشکولے نزدیر کی خود اداغت سرسے کئی نفرت کئی دشمنی دی کئی چلکہ دا گناہ دے اور تدی گناہ بانے باپی جو رد کے کم از کم پر زدیر کی خودے ام ددغ شینہ چدا کم گناہ دا گناہنگار کئی اظہار نفرت دیتے نکی کہ او سڑے دی او گناہنگار دا گناہ نا نفرت نکی ندیکہ ان کی سر پر پورے شریک نکلیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او زے گناہ کیگی نور خلق دی گناہ زے کا حاضر ہوندی خود گناہگارانو تو دی گناہ باندیا غی راضی دی نزی بادا حق گناہگارانو سرا گناہگاران لکلش یا زے نیک عمال کیگی دی اخبر نشی حاضری دی فاغ نیک عمال دی دو خوق تی او دو درائی دی دات کسانو سردار زتبا اللہ تبارک و تعالی سوابو لکل دنے کام نبی ذمہ دارے دا جو تمام انسانانو کو گو باندھی دی اول نمبر خبره دا دا چې دې بدا الله په کتاب باندې او د نبی رسول الله تعلیمات باندې عمل کړي دا اوله ذمہ داری زمونږ استادو دا د هر یو کس دا چې قران ته کوم احکام دی هغه احکام باندې به عمل کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات مون تفریح دي هغه تعلیمات باندې به موږ عمل کړو او دینا ذمہ داری دادا کہ ہر یہ انسان دفتن کوئے مطابق دے بخلق تا اللہ تبارک و تعالی دین طرف ترہ بلی نیکو طرف ترہ بلی تاعات طرف ترہ بلی او من عقل بخلق دے بیدینینا دے گناہننا دنا فرمانے دے باری تعالینا دا من عقل پلاس باندی وی او سپخل باندی وی یا تزلکی وی ہر یہ طریقہ جیوی خدای په خپل طاقت کې کوم کې سم طاقت الله تعالی ورکړي دي هغه خپل طاقت با په تاسو موقع باندې دې خرڅ کړي حضرت حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم ته هغه ذات باندې چې زما د روح د هغه په قبضه کې دي تاسو په خامخا امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي دا هغه کارونه چې الله پاغي باندې راضي کیږي خلق ته په حکم کوي او هغه کارونه چې الله پاغي باندې ناراضه کیږي دا دې نه بخلک مونږ ته وایي دا بس تاسو ذمہ داری وي او که تاسو دا ذمہ داری خپل سر ته ونرسو دا نو نږدې دی چې الله تبارک وتعالى د طرف نه په تاسو باندې عذاب په دنیا کې راځي بیا به تاسو د اغان د الله نه غواړو چې د اغان باندې نه کوي یعنی دا داسې او اهم ذمہ داری ده کچر تطول امت دا ذمہ داری خل فریدی نو دا اللہ سے طرف نو عذاب راشی پا دنیا کی بیا پا دعا دان انسان غالی جو خدای دا عذاب تفریق پا با زمین نے لری کی لیکن اس دا سے دعا دانی پا بلکت تفریق او سبل دا سرے دن ایکو دعوت ور گئی او دادت دعوت مطابق حقا غا عمل اکولو نو حدیث کرادی من دل علا خیر انسلہو مصر اجر فائلی کوم یو انسان چې بل څه دعوت ته نیکو ورکی او دغه سړی په هغه باندې عمل وکړ چې هغه موږ ته دغه منزله راشه تلاوت او ذکر او اخلاق برابر کا داسې وکړي را مال دي او هغه به عمل وکړ نو الله چې څومره اجر غل ورکړي نو څومره اجر دې دعوت ورکوي چې دوه الله تبارک وتعالى ورکړي خدا غد اجر او ثوابونو کې بالکل الله تبارک وتعالى نقصان او کمی نه راوړي بل تفصیلی روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم کوم یو سړی چې بل سړی وګولي نیکو اعمال او طرف تا نو دته کوم الله تبارک وتعالى دومره اجرونه ورکړي چې څومره خلک بیا په دې عمل کې د دې انسان تابعداري کوي او دا غد اعمال نه به کمی نه راځي لیکن که یو سړی بل سړی بدو طرف ته وګولي نو لکه څنګه چې هغه بد کوون کې هغه ته ګناه ده نو دغه څه ګناه الله دې دعوت ورکوي چې دوم ورکړي او څومره خلک چې په دغه ګناه کې اخته او په دې باندې عمل کوي نو دغه څه سزا به الله تبارک وتعالى دغه اول دعوت ورکوي نو د نیکو اعمال دعوت کوي چې انسان بل ته ورکړي او د بدو اعمال نه انسان ځان بچ کی او نور مسلمانان هم کوشش دې قبول کړي چې مسلمانان دغه نه بچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په موقع باندې وی چې په یو انسان ته دعوت ورکړي رب تعالی الله هدایت نصیب کړي دا نور چې په کومو سيزونو باندې راځي او په کومو سيزونو باندې ګرځي د دین سره په اړه هغه شی خدای چې یو مسلمان یو تن ستاسو وجه نه هدایت بیا مونږ او هغه نیکو اعمال او قول کوي.